Ramazan ve Hindu bunu beraber diyelim. La ilahe illallah bir namıyla söyleyelim. Ebu Dis ve Hristiyanoğlu hep beraber söyleyelim. La ilahe illallah bahçelerine girelim. Her zamandır. Hey! Hadi Müslüman ve Hindu bunu beraber diyelim. La ilahe illallah bir namıyla söyleyelim. Ebu Dis ve Hristiyanoğlu hep beraber söyleyelim. La ilahe illallah bahçelerine girelim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Geniş aşk deryasındayız. Gemisi Mustafa oldu. Deryanın dalgasındayız. Hadi Müslüman ve Hindu bunu beraber diyelim. La ilahe illallah bir namıyla söyleyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Ebu Dis ve Hristiyanoğlu hep beraber söyleyelim. La ilahe illallah bahçelerine girelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Biz gemisine girelim, ziyafeti hazır oldu. Hadi şimdi başlayalım. La ilahe illallah. Münakaşa etmeyelim. Evvela diyelim bu